أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آية التيمم كون آية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قال لول موي آي بي نيك سورة المائدة دي 6ème verset كون بي ويسو ولله الحمد والمنة جيفالون ناي بارتي بي جيمون سي والو كون moy jexalon lañ li jëmon ci walu japp bi gisoon nañ ne kon ay bi farataay japp rek la joxe ndax ku gis li ni ku doon japp def li rek moy sa japp bax na sauf ko dafa am no xamne nonu nak la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam doon jappé ndax da ngay gis dafa am ci japp am ci sangu set luñ nan al kamal ak al ijza moy lo xamne boko defé bax na comme par exemple sangouset boudé sangouset mom bo sa yaram bi yépp toyé rek doy mom lolu moy al ijza moy ku yenn fofu té yéné ci sangouset boudé ñi japp né djungu ñu japp né il faut nga yéné moy né yow paré na sa janaba wacc bi ki na deñ na mais nak dafa am no xamné nabi sallallahu alayhi wasallam non la doon sangouset lolu lañ nane al kamal nak lolu bobu nak mo gën ndax bobu boko défé moy dang koy def défa le sunna yi ci bolé yi bi nga xamné non la koy nabi sallam don défé ta tamit lool mo non seulement mo gën mais lool tamit lañu yalla digël né wama ataakumur rasul wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu lu leen yonent bi sallalahu alayhi wasallam jox na yeen ko jël lu leen téré ngeen bayyi motax nit par exemple japp fi ni yi ni tamit kuko def ku def li rek moy yow japp nga legui nak est ce que def nga bi gina mat moy defo bi gina mat ndax bi gina mat yow rahas par exemple yow rahas sa loxo yi boy doora tambali lol bokku na ci nga xamne yaron salam lol la massa japp boko deful moy boko deful duñ la ci japp baxul mais nak defo li gina mat legui nak kon dañuy jéxalé inshallah hadith ñaari hadith yo xamné day wax ci japp moy hadithu day décrire ni yaronata sallallahu alayhi wasallam japp moy hadithu sayyidina Uthman ibn Affan alayhi ridwanur rahman nga xamné mom muttafaqun alayhi la ak hadithu Abdullah ibn Zayd légui bu ko defé mu clôture ñu ni jëm ci walu ñap gi ndax waxu ñu won yépp ñun yi ñoo ñu intéressé won ci ay bi mais comme que ay bi day wax ñap té ñap mom yëmul ci li rek lan mo tax sax avant lolu ñu ne ku japp ku def li borom xam xam bi rahmatullah le gis nañ né par exemple hanbal yi dañ ci yokku lan al istinshaq ñom pour ñom raxas xar kanam istinshaq ci la ci xar kanam bokoy ki mom dang ko wara raxasale wa da ngay ci def ndox da nga duggal ndox ci sa bakani sauf que xam nga xon nañ na jumhur ñom nañ ne nono ndax al muwajaha li ci xew moy bir pa kan bokku ci du lo jakarlo nit ñi legi moy ne li ni yaronni sallam dafa am ben ki kaw bu ñew laaj ko nan lay japp monako tawadda kama amarakallah jappal kom ni la yalla ni la ko yalla digele nan la ko yalla digele moy li ay bi wax lol lañuy wax ne da fofu kom ka la don laaj da dafa am qaida buna ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz moy yexe leral ci jamono jo xamne li wara leral dafa wara leral lol warul moy ni nit meuno ñew yow nit ñew fi deuk bo xamne yow wala amana tay ngi koy mujjé gis mu ñew mom lo xamne par exemple ngay def ben conférence mu laaj fa laaj bo xamne mom peut-être tay ngi koy mujjé gis nga tontu ko mom ko ki farata yi comme na la nan lañuy jappé ndax man bama né ci diiné ji balé gi xaw mu won né dañuy japp mo né amo droit nga nan ko bayil ba benen yoon wala nga ñew wax ko yo xamne du farat nan ko no xam nga lan la rahasal ce ki ni rek sey après bayen farata yi ko dañ nan nono ndax jamono jot il faut nga leral affaire bi legui nak le fait que kaw bu ñew laaj mo ne ko tawadda jappal kama amarakallah dello ko ci alquran moy lila yalla ni nako yalla digele lool moy wone ne koku moy ne li alquran wax ni ku japp ci li japp ni utiliser li rek def li rek moy sa japp bax wala legui mo tax lolo tax ñu ku japp ku def yi te yi ñoy faratay japp yi bo ci bolé yi ni pour wa jumhur legui kon hadith bo hadith bu ñëk bi muy hadith sayyidina uthman ibn affan bi radiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alayhi le ñaar yi dañu jël ci hum moy humran wala humran mawla uthman ibn affan jarul def tarjuma humran ak ni ni ndax sino day gina goudé l'affaire bi ak sayna uthman ak même sayna ki abdullah ibn zayd humran mawla uthman mawla moy ko xamné moy sayna uthman radhiyallahu anhu moko gorélo voilà humran bi ay wala dafa amna ki ben secret bu ko seyna wax man waxo astaghfirullah legui mim ko waxe secret bi legui mu waxe ko quoi legui mu dakko ko ndax dako dafa xawona febar yu metti legui mom comme que dañuy daf ko jégué won lol monako inshallah budé dañ na ba gis na dafa wara genn adina dina comme ni sayna abou bakkar defone false ki désigné sayna omar mom dina ki abdul rahman ibn nawf radiyallahu anhu légui nak humran waxé ko rayo la bar nak ci la ko méré won baral dikoy dakh ah bo moy humran mawla uthman ibn affan mo ñu xam nañu mone annahu comme on humran ahu bobu mom lañuy wax damirul dañ koy waxe damirul shan voilà damirul shan bu don hala dañ koy wax tamit leg damirul qissa moy innahu habi c'est comme si moy mirmi que mom de voilà an imra'am jeli nañ ci amra annahu ko mom de non bi du damiru shan ndax annahu bi lay delu ci humra bokkol ak bob moy bu may netali ben affaire mané li mbir de annahu lol wa lol moy damiru shan wala damiru al qissa legi ki moy annahu ko deug mom de humran rahimahu allah ra'a gisna uthman ibn affan sayyidna uthman ibn affan da'a moy mu laaj bi wadu in ci am japp wadu mo dox mi mi jappé budé wu bu amé budé damma rek budé damma bi moy wala moy japp gi ci bopam comme sahur sahur moy lek gi ñi xëddé sahur moy xëddé gi ci bopam tahur ainsi de suite moy moy yé mel non tahur tuhur wadu wudu sahur sahur moy mu mu laaj bi wadu en ci ndoxum ja fa afra ala yadayhi mu soti ci loxom bi min ina'ihi moy mu jele ko ci ndabli la jele ndox mi fa ghasalaha mu rahas ñaari lo fa ghasalahuma mu rahas len ñom ñaar thalatha marratin ñetti yon moy kon moy rahas bi fi bi ñi ñëk def ba ci tukku tekku jara wala amna mo bobu mom gay ne jara mom jara est ce jara moy luñuy tak quoi wala jara mom mom na ñiko xam baretul ana moy lam rek wala mu raxas kon ba fofu moy ci baram bi legi boy raxas nak day xalale ni moy dox bi il faut mu dugg fini yini yeb nak ay hadith la yo xamne yu a part me fumna nañu wax ki bi rek ndax dafa am am nga nane salam dana yastayqadha ahadukum min nawmi fala yudkhil yadahu yadayhi wala yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu wala idha astayqadha bu yew ahadukum kenn ci yeen fala yudkhil yadahu fil ina'i bu mdel rek loxom rek ne ko dugal ko ci bir ndamli mo ci ndox ndamli nek ci ndox mi nek hatta mbete lulul yaghsilahu yaghsilaha da ko raxas salata ñet yoon ndax fa inna halukum ndax li mir ba mir moy kenn ci la yad wi xamul ay ayna batat yadu fan la yar ki wam loxom fanan lolu mo dox ñuy raxas par exemple ñi nga xamne dañu jël loolu indi ko ci walu ñap mo do ñuy raxas ñet yoon ak tamit le fait que dañ ko gis ni tamit ci hadith bi ni salaata kon marratin mu raxas kon loxom yi ba ci tenk yi kon tak jara yi ñet yoon summa ginaaw gi adkhala yaminahu fil wudu'i après mu duggal loxo bu ndejor bi muy droit bi ci ndoxum japp mi summa tamad madamu daldi def ko ci gemmiñ bi al magmada moy dugol ci genna ñeengal ko wastan shaqa mu fiiru moy mu jël ndox def ko ci bakkan yi wastan sara mu genné wat len summa ginaaw gi ghasala wajhu murahas kharkanam thalasam ñett yoon wayadayhi ak ñaari loxo mi ila mirfaqaini moy thalasam bi moy farata moy biñu gisoon ci ay bi moy bi ngay commencer sa baramu loxo ba ci fi ba ci cionchu bi da nga raxasale cionchu bi bobu mom moy farata bi moy do rax ni moy mu raxas ko lan ñetti yoon summa ginaaw gi non dama tepp waxna summa ghasala wajhu non dama ko tepp wala summa ginaaw gi bimu defé wastan shaqa wastan thara moy bimu fiiro genné wat ko summa ginaawi kon ghasala wajhu mu rahas khar kanam niñ waxon yeb ak lan moy khar kanam salatan ñett yoon wayadayhi ak ñaari loxom ila mirfaqaini salatan moy kon ci baram bi ba ci cionchu ñett yoon mun summa masaha ginaaw bi mu masaha ra'sahu bopam après hadith bi ñewat fi bi gisu bu abdullah ibn zaid bi dina gina dugg ci precision yi voilà da nga na rek massa bok moy ne façon yiñ waxone kéro mo xam ko est ce que dama am na ñoo xam na ñoom dañ ne da ngay commencer ci ginnaw delu wat ci ginnaw voilà am ñu ne nono te lool mo gina deuguer ci kanam ngay commencer dem ci ginnaw bi nak leralul summa massa kon ginnaw wala tamit est ce que la ko massaale mais comme que tuduna loxo dañay moy ki non def baram xam nga ne lolu du bar mom defewuko non kon summa kon masaha mu masar bi ra'sihi non wa fofu la yom bi rasi kon mu massa bopam summa ginaaw ga ghasala murah murahas kil tarij layhi ñaari tankami bu ci nek salasan bu ci nek ñet yo summa qala ginaaw gi sayna uthman radiyallahu anhu wa ra'aytu gisna annabiyya yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda muy japp nahwa wa nahwa qom wudu'i sama japp hada gi gisna yonnati sallam japp qom sama japp gi ma japp wa qala munne yonnati sallam ne man tawadda kep ko xamne japp nga nahwa qom wudu'i sama japp hada bi thumma ginaw gi sallamu julli rak'atayn ñaari rak'a la yuhaddithu feehima nafsuhu du moy bopam du nek julli yo xamne moy julli mom day defale course aw nga leg leg ngay julli ba pare wala ngay julli ba pare yow question yi la jaxalon ci vie courante bi yeum nga résoudre ko ci bir julli lele day am wala nga am lo doon set gisoko nga dugg ci julli je rek gis ko xam fan la lol nak iblis mo koy def ngir xam na ki bu julle mbaxé du mom du ko arranger na fexé diko xalat lol motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxone buñu noddé ila adzana al mu'adhdhin akbara ash-shaytan wa lahu dhura moy mure buñu noddé noddu kat buñu nodd shaytan day daw day woné ginnaw daw ngalawal fofu yeb ngir bañ ko dégg mais bu for bo xamné xolal mbirém graw moy yow do ko nit ñi luñ ko dégg da na kenn wax lañ ko ya bu dé am nañ ko la may da na bari moy day for ngir mom ngir mu baña dégg noddu légui bu paré rek mu ñëwaat bo commencé di jang di ixam bo commencé bok ba nek ci biir julli ji mu ñew na la xalaatal li ki wol li nga nek ci yoy ba après nit ki yone nga sa né nit ki dina seulmal après do xam mom kam sala ñaata lu julli ta on ko xam na né mom julli mom ci khushon la yol day proportionnel ak tewlu gi ci ngay am ci julli ji ñu sa tewlu di dina ñew sat fay bi gina new yol yiñ ci ak leer yiñ ci mara am di gina new mo tax yenen allah sallam ne nit dina julli do am illa rubuha ludul un quart bi illa no illa nisfaha ni dina julli am xaj bi illa thuluthaha illa rubuha illa rubuha lo xamne muddu gi ngay gis ko xamne mom day julle par un quart lay am ci julli li ci dess yep iblis koy na moy résoudre xalaat na ci lu nek fu nek dox na ci bop fu dem na fu nek ci bir julli ji da mu ngi julli mom motax bu pare li yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax ne la yadri kam salla boko laje sax yam sa nga tari won da yam problème wax lu am nga julli joni mom graw legi lan motax nak legi iblis mais alcorane kay mo wara gina graw non pourquoi noddu mom diko dawlo té ki bi mi julli bi mi commencé julli mu ñew diko jaxal est ce lool day té ki na kon noddu mo gënal alcorane non moy né noddu gënul alcorane mo gën ndax waxu suñu borom la subhanahu wa ta'ala mais comme ko nabi sallallahu alayhi wasallam noddu nit ki bu noddé amul dara lo xamné dina ko dégg mo xam xéer la mo xam lu toy la lu wow la ay garab wala doomu adama jinné ñom ñep animo yi kuko deg yawnal khiyam dina ñew sédé né yalla ki déggurna muy nodd iblis nak lool la xam mom bañ gogou muy bañ di sédé né mom fékkone nak déggon na diiw di nodd diko sédé lu bax ci kanamu yalla mom lool la bañ motax bu kiwé rek mu boy tambalé muy daw bu kiwé nak ba taxaw du julli mu ñew na ko khalaatal lé xam nga yow li nga gi li nga wara def sank est-ce que japp xam nga ban heure le bus bi di dem ñana wax nga deug légui boy xalat xola amna benn serigne bu ñettalina mu ne benn serigne mo ko netali mo ne day julli imam bi da doon julli da doon moy jitu wa da doon jitu mu joom wara julli ñent rak mu julli ñetti rak seulement non bi mo mu nara tok ci ñettel rak am ko ne subhanallah légui nak mu jog agale ki bi rak bi ba paré après def sujud yi mo ra def après bi mu paré mo né kan moma gaganti légui ah ñina ko man mu no ko jëre jëf yalla la yalla fay yaw de yalla ñepp yalla continuer ci ni rek ndax le fait que li moy woné né yow ku téwlu ci say julli nga li ndax ma juum nga may mëna da gaganti a jëna wala imam xara mo won deug nak a rek mo won deug bala ngay démé lo xamné non monoko man dama am 4 boutique la am bi nga commencé kabar rek ci la commencé di def comptabilité boutique bu nek yalla nak def fuma paré ci ben rek nga sujjo ci nga ski ru kon rek quoi légui nak man néna man bi nga naré nak tok ci 3ème bi ta man ma ngi ci 3ème boutique la né non imam bi kon dafa ki dafa joom ndax man dugoguma ci 4ème boutique bi te mom mu ngi naral légui ci lego ki moy xam nga koku tam moy julli ju mel non moy la yuhaddithu fi nafsuhu fiha nafsuhu moy moy julli ju mel non moy ni iblis ron la bañ baña sédé gog muy sédel doom adam bi kanam ci kanam borom nan ki déggon nako muy nodd lool la bañ motax bu ne ki mu ne feur ngelawal fof yeb yu for ko xamné du dégg bi nodd bi motax nodd day dakk shaytan moy ne motax amna ben sahabi bu maso ñu yoni doom ji am ñu ko don doxlo mu dem mu ne mom dafa dégg ay baat am ñu ko don sonal mu ne ko buma xamone ne ki la de buma xamone ne lool dina la dikkel xawma dana ko duma la yoni wala dina la wax nga bu don la law digel nga nodd ndax bo nodde nodd day dakk shaytan voilà moy ne du pour julli rek lañ koy def du pour julli rek lañ koy def ta tamit kenn du ne ci jakka ja rek lañ koy wara defé comme niñ ko fogué rek lek même fi ki ñi fay sax julli ñi fay lool wuté la ci borom xam xam bi mais effectivement nabi sallallahu alayhi wasallam bañu bidenté ci hadith abu qatada bi radiyallahu anhu dafa dañu nodd ba par julli te pourtant loolu ki julli ju wess won wala kon julli ju melul nonu kon lañuy wax wa qala après bu nga xamantene ni non rouvera moné bu ko def loolu japp ko paré julli ñaari la ka yo xamantene ni khushu gi mu war dina ci am du nek di wax ak bopam di dugg ci ki fu nek mu dox fa doxi ay service ci wir julli mo nak loolul ne koku bo defé lolou de rufira lawo dinañ ko djéggal ma taqaddama min zambi li djéti di mësa djitu ci ay bakara lolou moy kon hadith bu ñëkk bi bi ñu tagu mo don hadithu Abdullah ibn Zayd yi nak ñaar la am nga am na Abdullah ibn Zayd bi nga xamne mo indi ki mom la ki nodd bi ak ki bokku Abdullah ñom ñepp tay ansar yi lañu wala Abdullah ibn Zayd ibn Asim ak ibn Abd Rabbi legi mu ne kon hadith bi ni tamin muttafaqun alayhi la mu ne an Amr ibn Yahya al-Mazini Amr ibn Yahya al-Mazini tabi'i la mu ne an abihi mo jele ci bayam di kon Yahya al-Mazini Amr ibn Yahya bi ni mom serigne la ci ñom imamuna Malik rahimahullah Amr ibn Yahya ko hadith bi ni imam Malik genn na ko ci muwatta Amr ibn Yahya al-Mazini mune an abihi mu jele ci bayam moy tam Yahya kon al-Mazini qala annahu qala mom la neena shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan mune fekena Amr ibn Abi al-Hasan mom ci ki le tabi'i la won saala muy laj Abdullah ibn Zayd muy laj Abdullah ibn Zayd an wudu' an-nabi ci njapp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nako moy lan naka lañuy jappé gis nga ñi ñun yi kenn duko def ñun imagine moy en plus moy ne japp lay laaj nan lay japp xam nga lolu moy imagine wu nit ko duggu ci diine ji yag non ta manula japp mais bu laaje japp moy lan moy ne niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don defé man la bëgg xam boté man dal ma ngi japp ndax gis na ñepp di japp ni lañ la ko waxe li nak motax jang ay fiqh ak yoy jaar ko ci hadith yi mo gën fuf jaar ko ci téré fuqaha yi même bu dé loolu am solo la mais jaar ko ci moy ignam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna mom loolu dut façon mo gën benen méthode mom légi moy mom la jul xam nga lay xam nga bo jangé l'akhdari rahimahullah mom dura né yenen bi sallallahu alayhi wasallam moy ay wax rek lay jox même bou déné limi wax tamit ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlé mais dal déné ñu né yenen bi sallallahu alayhi wasallam moy wax li wala moy def mi mom lool mo gëna direct que ñu nane le diw néna diw néna même yoy yépp légui moy né da am fo commencé li gën mom moy commencé ci hadith yi bokoy jang après nak nga ñëw ci waxu ñom diw boy def commentaire ngana nak ñoom diw wala mazhabu sangam neenañ li ñi neenañ li ni lool mom moy metton bi gën ci jang xam xamu ki bay fiqh ak yoy jaara ko ci hadith yi lool mo gën même sax siram yi ay ubilteur ñu naan diw neena talab me sham rek wax nonu te andi wul li gën moy metodu borom xam xam bi mo gën même da ngay gis ñoo ibn hisham metodu yoy lañu wax lañ nane hadathana diw djeluna ci ibn ishaq qala ibn ishaq hadathana di hadathana di lol mo gën ndax lolou bu tialale yi taxawé xam nga sir en général gaay luñ ci nek sax di sonu mais il faut gaay tamit diko xol moy né bu rek fen kat dafa nek ci ki bi manu ñu ñew rek né sir la grawul nañu né tali grawul yéré ap fen kat mo mu fi né dañu jël tek feulé ak mu wax ñu mëna siiw siiw wala nga gis affaire bi am ben rupture bu ngand entre ki netale ki mi netale presque dara amul siècle manu masuñu gisse bokku ci siècle lool tamit ça day réfléchir day tax nga mu mel nonu xana mo am yeneen ñuko dëgëral mais mëno sukkandiku ci wax yu mel non né comme que siral rek grawul non sira même buñ nan la yenn donf yi mais moy yo xamantene ni il faut mu faible lool da tamit mu am yenen yo xamne day wone ne day am yo xamne comme ko xamne ki nek yi tal yi am farté kat day farté leglé wala takam dafa dess wala koku mom leglé day jaawale lu bari koku sax ci côté sira koku xam nga koku ak faiblesse am mo tane ki nga xamne mom créer kat la mom wadda la moy day créer ay soir lool moy ne dandi mom lool mo ci gën waaw moy nan di wax bu wax say tialale nak lool boko defé moy né ki ñew ki lay lire après mom man na chercher ñi ci man na chercher tialale yi xol li ci wër ak li ci wërul mu jël li wërul mu bayyi mais bu lool amul ñew rek di netali ni nan diw li mo tax ba sangam xewé moy né après yow li ngay wax man na nek non de mais bu né da nga bëgg yow tek mbir mi fu leer ndax lolu après vérification vérifier ko moy jafé lolu tax même suñu ki wo motax sénégal par exemple histoire man ñi mom de toute façon c'est mort buñu kenn ray ay ivan ñi ndax ivan kenn manu ci jot ta bindu yoy sax il faut ñu sétat ko mais moy né ak ki yoy wax rek né bénn goor néna na après di netali xam nga lolu mom buñu ko netalé ci suñu série ñi histoire yu bari da nga koy remettre en cause légi nak lan motax boudé histoire yone rasoul allah salam do ko remettre en cause non moy waji man na djou serigne bi kuñu xam ci mbax yépp mais boudé genn goor néna ma netali do xamné sa cloche mom non dañ nan ki ay waxam dessna motax lool mo gën gi nak pour won la né ñom ni nga xamanteni ni rusuñu won laaj xam xam da tamit laaj nakol nakala ko yone rasoul allah salam doon def xam nga bari lañu am na lañuy laaj ne nan la lan moy farata ñap xam nga koku c'est bien limo laaj ak ki nga xamni dafa ñew laaj naka lañuy jappé kok tamit c'est bien mais ki ñew ne dama bëgg nak nga wax ma naka la yone rasoul sallallahu doon jappé ki mo koku mo gën le laaj même boudé ñom ñepp baax la nañ ki mo gën le laaj légui motax ki lolou laaj nak moy né magla néwul damay russie yi mom bol fi mom mom laaj lu amul dara lu may laaj ñu lu ñap non non la moy amul russe xam xam mom kuy reey lo kuy russe koku du ma xam xam xam kon mu né dafa laaj abdallah ibn zayd moy abdallah ibn zayd al ansari an wudu'in nabiy innaka la yunus sallam moy a propos ablution yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mun fa daa bi tawrin mu laaj ben tawru moy ben keul bo xamne ki ki le naru soufre que non tudu cuivre la mun min ma'in ci ndokh fa tawadda mo ñu defal ko ndokh ñu fa tawadda lahu mujal len jappal wudu annabi japp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam فأدفع على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا لجي بيم كو ديفه مو دوجال مو جيل تي ندوخ تي كي بي نم تودو ريزيبيان بي مو راخس لوخوم نيت يوم موي دا فا يوتيليزي ني الكف اك فا دا غي غيس كف تي بير فوالا مو راخس كون لوخوي في موي مي ني كوماسي نياب با تي تك جاراي نيت يوم thumma ginaaw gi adkhala yadahu fi tawri ginaaw gi mu dugal loxom ci bir ki bi gis nga bu ñeuk bi dana ak fa ayela waxul ni dafa ñew dugal wala bi ci tagu mu ne thumma kon adkhala yadahu mu dugal loxom fi tawri ben lom mi fi tawri ci bir ki bobu recipient bi fa madmadamu daldi galax ndako wastan shaqa mu daldi fiu wastan sara wala sarax ndeko bo bob la yi la ci mo sarax ndeko salasan ñetti yon bi salati garafat ci ñetti wala li la do wax ni ci ben lay doon ne duñu bari manu ñuko giso mo tax mo ne dafa ut do ki fa dakhala yadahu fi tawri fa madmada wastan shaqa wastan sara salasan bi salati garafat moy ne ñet yep ci ben ki la ko def ah ko ko man jang ko mom ba man bu mo gën kum ko non la nani sa so don def ne ko ko maru nga xamne boko defé yow dina am bo ci dul def moy def ko nga def ko ci nga dispatcher le moy so ma gennawé adkhala mu dugal yadahu lokhom fa ghasala wajhahu murakhas khar kanamam thalathan ñet yoon summa ginnaw gi bi mo leral sayyidina usman radhiyallahu bi mi wax mad mad wasan shakh waxul ñaata yi moko wax ñetti yoon bi salatan bi salat gharafat mona summa kon ginnaw gi adkhala yadahu mu dugal loxom fa ghasala mu rakhas wajhahu kharkanam salatan ñetti yoon summa ginnaw gi adkhala mu dugal yadahu loxom fa ghasala mu rakhas yadayhi marratayn ila al mirfaqayn murakhas lokhomi moy joge fi ci barami ba ci tionchu bi nyaata ila al mirfaqayn ba fofu kon legi marratayn amna ci riwaya yo xamne salasa marrat la def summa ginaw gi adkhala mu duwal yadahu lokhom fa masaha ra'sahu mu daldi masaha lena dugal lokho bi tekku ne dafa tank ci nokh mi légi xëpp ci lool tudul masa moy sa loxo day toy rek après ngam ray ko ci sa ki mune fa aqbala bihima wala fa aqbala bihima mu commencé kon ci kan ñaari loxo yi wa adbara mu dem ci ginnaw marratan wahidatan ben yom summa ghasala rijlay ba après mu raxas ñaari loxo ñaari tankam mune wala wa fi riwayati ci ben riwaya bada mu commencer bi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah bi mu gina leer riwaya bi mune ci amna ci riwaya bo xamne dane dafa commencer bi muqaddam ra'sihi ci commencement moy financier bi moy ci côté djebi fofu karaw gi fa ghasala neena ci bopam summa dhahaba bihima moy lox ñaari lox kon la ko kiwe waxon lol waxon nañ ko luy passé bo moy bi geul ko def ben baxna legui ko def ben ba ak ben baram lolou la woute bi ñi ko doy fonto ni day fo dara du bax ñi ni l'essentiel moy def nako masala wax masala même boudé lim def du sunna mais def na kon defé ko ñaar loxo mo gën mun summa ginaaw gi raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bara'a minhu sum ginaaw mu delo xam nga riwaya bi ñu wax sank fa aqbala bi ma wa adbara maratan wahida ben yoon lo riwaya bi moko leral ne summa raddahuma mu delo ñaar loxo mi ni wala hatta raja'a ba mu delu ila al-makan alladhi bara'a minhu ba fim commencé won wala lolu après summa ratala rijlayhi murahas nyaari tantam lolu li ni moy japp ko xamne japp giñ nan al kamal bu mat seuk gi nga xamne kuko def moy ni la ko yenen salam don def moy dem japp bi geul ku def beulé nak beulé kuko def moy def nga li baxna leg leg tamit waxna la ci kay yi nga xamne dina la ci dimbali moy ñu nar la raw wala nga ñew ci mboro bi fekk ben rakka dess ci mu leer na bo fi naré ci lepp ngay rafet lool bu la nexé nga def wala tamit ndox mi xam nga ma utahur tekki wul ne moy eau potable ñun pour ñun leg leg dañuy def différence dañ tam ñu confusion que ma utahur moy eau potable alors que eau potable ak ma utahur bokku moy ne mal tawur mom man na am ndox mi lo xamne boko nané du bax wala bu laalé sa gemmiñ du bax bu boba nga wara japp kenn du lo wax da ngay tim non bu né ndox mom rek ka fi nek dañ nan la é am mo noy def yépp di nga ko def moy da ngay def yi né yi nga xamne rahas sahar kanam faratay rahas say loxo sa wéyi sa baram yi ba ci tionchu bi massa sa bop ak say tank yoy mom nang koy def legui man mama mom boudé ki la wara dougal ndox te gemmiñ boudé lolu ndox mi day man na créer ay problème doko def ak sa bakkan dang len di tok ndax comme que ndox mi tamit boko ki wé mu gañu yoy dang koy teb mais kèn do la né demal tim non non ndax yow farata yi man nga ko def te ndox mi lo gañ kon nak farata yi ngay def mo tax yoy da lay dimbali ci yoy farata yi mo tax lé lék xam farata yi bax tamit lol mom moy boko xamé dina la may en cas de d'extrême nécessité nga xamné li yof am est-ce que man na est-ce que damay jall ci badal bi moy ci remplaçant boudé ci walu lap moy tim wala dit ndax amna na nit ñi lég lé dañu gaaw ci ndox mi defa ci kon na timi non non moy biri démaw non ay ndox mi da am no dafa may arbis no terre bi mom ndox mu verte mi man non bu verte nak après no ndox mi kenn du ci nan xariye ci nan après da ngay japp bar force kenn du lan neumal tim bu re amo benen lolu kon moy li jëmone ci walu japp gi legi nak mu ne won kon ñu ngi yemon wa arjulakum ila al-ka'bah legi nak muy dugg ci benen parti muy parti sangu set monawa in li comme niñ ko waxe won kéro moy na japp gi la wax farata ay japp après mu wax ni sambose après mu joxe cous yi nga xamantene ni buñu xewé ñoy tax ñom ñoy tax nga mëna tim doy moy ñew après buñ paré ci yi ni après nak arté tim doora ñew kon muné wa in kuntum ba'dhu billahi kon muné wa in kuntum ay bi dafa ki dafa gudd ben rek la wa in kuntum bu ngeen nekké junuban ño xamanteni ni da ngeen am janaba fatahharu na ngeen lablu moy na ngeen setlu moy na ngeen set na ngeen sangu junub mom ñepp lañ koy wax moy duñu wax moy ne rajulun junubun imra'atun junubun rajulani junubun rijalun junubun ainsi de suite comme karamun tamit ki nu tuddati junub mu ngi joge ñen ñi dañu moy dañu né da dañu wuté ci junub lan lay tek ci lan la joggé xam nga bo gisé aljanbu wal jari junubi wala moy aljaru junub moy dekkolo bi nga xam nga da ngay nak djégé seen kër yi takalo par exemple ndax djégé gi ngeen djégé mais janbu bi da bay tek tamit ci la ijitam bi bu djogé moy sori len xolal day di lu djégé ak sori moy ne lepp ño bokk racine ñom légui nak le fait que janaba nga xamné boudé ki nga xamné lu bari lu muy djogé ci sey lay djogé moy wetu ndaw seug wetu waji dañuy laalande motax al janaba ñu koy tudde non al janaba tu nak in kuntum junuban moy bu ngeen nekké bu ngeen amé janaba lool moy janaba kon da am yukoy waral li tax ñu né nit ki mom dafa fi mu né dafa am janaba moy soit mu sey wala mu gënt bu muy gënté waxuma ko gënt bi sey gën yewu gisu dara ko dara newu ci wala mu gënt mu bim yewu mu gis man yu koko day sangu ji wala ko xamantene ni dafa tok ni moy nelawul bay gën dafa tok ni di xalat ci jigen ba man yu gën koko day sangu ji ak nit ko xamanteni tamit dafa sey ak soxna xam nga ko gisee fi dañ na day sey ak soxna mais tekkuul ne ko sey ko tiaxami fele bopo di le ci nga ndax yoy dañu japp ne lolu sax waro nek motax ken mu len fud moy ne bu boba nak moy ko xamne dafa sey ak soxna par exemple mo xam éjaculer na wala éjaculer wul ñoti yam lolu moy bu rapport sexuel direct amé éjaculer ngam éjaculer wul ñoti yam ndax lolu cause bobu sahaba ay radhiyallahu anhum dañ ci doon wuté ñenn ñi dañu néwon nak non nit ku sey soxnam ba rapport sexuel bi am ba awray waaji dugg ci awray ndaw si ta éjaculer wul koku du sangu set ndax ñu leen lu tax ngeen wax lool sayna uthman bokkon na ci ñu doon wax lool radhiyallahu anhum ne man sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innamal ma'u min al-ma' innama deug mune man deug na yenenbi sallam wax ne innama deug al-ma'u sangu sedde min al-ma'i mu ngi joge ci moy ko ejaculer moy bo genné man yi ndax bobu non hadith bobu yenenbi sallam dafa demone côté quba mu neume mu wo ben fek mu and ak ay sahaba yenn ci sahaba ni radhiyallahu ñu rombu keur ben ci sahaba yi mu wo ko bim ko wowe bu deg yenen salam wo ko fek mu ngi don sey soxna ba mu juk gaaw sangu no daw si mu ne ko la'allaka ajalnaka yow da melni dañ la pressé moy wo bi mala wo da tax nga gaaw ñu ko waaw mu ne ko benen yoon bu ñu le tiwé buñ la pressé moy boudé da nga gaaw té éjaculer wu da nga doon sey fa soxna té joto éjaculer mune ko ko ki rek da ngay raxass rek li la laal ci mom moy da ngay raxass sa karam mu jeex motax ñom lool nak mo taxone am ño xamné ñom lool lañu dégg ñom fa lañu japp ba lool lañu gënë adina tax tamit man takallama bima alima wala man qala man qala bima alima man yaqul ma alima bo koku la yuhabu ko kenn du ko ngagn li bon tay moy ngay wax lo xamni xamo ci dara mom lol la moy ñom lol lañ xamone lol lañ jappone lol lañ degg ci nabi sallallahu alayhi wasallam kon nak duma ko fi bayyi legi ñeneen ñi leen dede lolu ko mo dal da ngay sanguñ legi nak mu amone problème ñuy waxtaan nonu ñi ne li la ñi ne lool sayyidina ubayr radhiyallahu anhu mom mu ne mom bokkon la sax ñi doon wax le mais dane lolu yenenullah sallam da ko waxul mu ñëk après ñu lool ku mu dal da ngay sangwa même bimu leen dalé doon bañ nekk di wax Sayyidina Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ki mom la Sayyidina Umar radiyallahu anhu yooni ne ko demal on ni mi demé demal ci yaaya Aisha radiyallahu anha nga laaj ko amna riwaya bo xamné Sayyidina Musa al-Ash'ari mom mo né gaay fiñ togg non ñi naan li dañ ñaan li mo né est-ce que du ñaan ma permettre madame ma résoudre le problème bi né ko noy mo né madame la ñaan Aisha suñu yaay Aisha radhiyallahu anha légui mu ñew né ko mu nuyu ko nako man nak da am luma lay laaj mais da do mo lu bëgg laaj mais dama ci xawa am gène dal mu né ko jappé ma comme sa yaay bi lu jur laaj ma lu la neex légi mo expliquer nako li la moy nit ku sey soxnam ba rapport bi am mais nak éjaculer wul koko est-ce que après mom day sam wala dé monoko waw yaronni bi sallallahu alayhi wasallam mo né won té lool tan amna ci hadith abdul abu hurayra radhiyallahu anhu ila jalasa bayna shu'abi al-arba'a thumma jazabaha faqad wajaba al-ghusl anzala am lam yunzil moy né waji bu ne ci ndaw ci comme ni ñuy sey moy bu nekké position sey mu nek bu boba faqat wajibal ghuslu moy sangu day war moy bu lol bu amé rek sangu war na mo xam éjaculer na éjaculer wu voilà légui lool nak mo chlore déwa bi ben mo la iza alzaq al khitan moy bu ñaari jong yu comme dañ len di jongal ñen ni mo boudé jigen ñe joy ak wala sax bu goor bi rek man na nek tanli mais tan man na nek le fait que ñen ni bu amé pénétration jullé ki sangwam légui kon lolu kon moy wanene kon après nak bimu ñëw wax ko Sayyidina Omar nak radhiyallahu anhu ku fi waxati le contraire nak dina duma yo xamne dina am porol ci kanamu ñëpp ndax mbir mi légui jeex na ay discussion ni ak li da fekkon amuñu lu dina leer am nañu lu leer mom moy ne légui mom waaw c'est fini ku mo fi déggati nga wax le contraire mais légui mais téwul mom ginaawum khilaf bi amone mais lolou ci sahaba yi ginaaw bi après par exemple suñu jamono yi danaka lolou ken waxtu voilà moy ne kon lolou day waral bokku na ci yi nga xamne cause yi nga xamne day waral janaba mani nak budé ci yenn ngir yi xom ngiru imam malik rahimahullah moy ne man na genn ci jamono yo xamne du waral nga sangu comme budé salas moko waral comme dañuy salasul bawli ak moy ko xamni am na ñu koy wowe ci français nit ko xamanteni day ki day saw rek incontinence voilà ko xamni mom manatu la mom visim bi lu visi lañuy wax xawma visi waaw day mom dafa melni lu ki lu deñ mom ci saw rek la dëkk koku manatuñ ko wax à chaque fois del japp moy bu heure bi joxé bu jappé même bu julit saw bi du tour koko day continuer di julit ndax comme ko non la deugé mom manañu moy kañ lay julit dañ nan ko da wa outol foko noko kiwé no xamné dañ koy contenir ba du takal sen bo xamné après nga julit légui moy bu dé tamit manuy non la mel ci nit koku grave moy né koku lool wala jitt fat fet ko mu génn ñom lañu japp ne non lolu ndax du mu'tad bokul ak ki nga xamne mom lañu aado ko ne man ñu non lay génné wa am na ño xamne nak ñom fi mi génné rek lañu xor amul liko waral ñom xamuñu luko man di waral dal génné c'est fini voilà am ño xamne ñom ci ngi comme hanafiya rahmatullah alayhi ñom fi najasa gi place bu rekal lo place najasa gi fa la génné jeex nak bu fa mëna génné voilà mais kon lolu par exemple boudé ci ngiru imam malik il faut mu nek lo xamné ci aada lolu moy waral man yu di génn comme ku tok di xalat ni ci digeen yi wala yu mel non wala ku yusey wala ko comme dafa gënt yu mel non mais jitt fet la nga tit ba ngeen japp na loro lolou liko waral lolou wo xamne du aada non la doon dem ci aada d'habitude kon ci gatal yoy ñoy waral sangu set amna nak par exemple amna wouté ci ki nga xamne day do retou est ce dafa waras day sangu set wala djé amma ci borom xam xam bi rahmatullah ñu le du sangu fen am ñu le day sangu wouté la bo xamne am ñu le du sangu ludul ne boudé dafa fekkone bimu toubé après dama toub après am janaba comme yu mel nonu té lolu presque lolu wouté amu ci ndax bo amé janaba mom ci l'islam da ngay ki né dal am na wax non lañ né le fait que mu toub rek day sangu mais même boudé amna ñu ñuy tek talo ñeneen ñi dañ leen né yeen jox leen ñu dalil ñi doon dugg ci l'islam bi ni mu baré hein est-ce que deug ñeen fenn ño xamné dañu ki yaronni allah salam ne len nak na ngeen ndax bu doon farata nek na farata non au moins dañ ko deug ben yoon mu diglé ko ndax budé hadith ñom samamatun usal bi radiyallahu nga xamné biñu ko jappé ta yaronni allah salam takkon ko ci jakk ji sayyidu wa banu hanifa bani hanifa mom biñ ko jappé ndiko ci jakk ji après fek ko non salam sa bu ñewé nako ki fek da doon tekkou julit ñi naan leen yeen bo ma leen buñu leen jël ko gaay genn yoon salam yoonu leen ñu genn rek dajé mom mu naan day dem mak biñ ko jappé mom bimu fi né après bimu tu mom dafa laaj dafa dem sangu di ñew légui lolu bokku na ci dalilu ñi naan non dafa day wone né oké ñi ci dess dañ leen né lolu premièrement mom moko defal bokkom wala bu né même dafa laaj bu kuy dugg ci diiné ji noy def moy né lolu nonu bu doon né nek na farata ju tax ñuy wax mo yoneen transfer au moins dina am fo xamné dina ko diglé né kuy dugg ci diiné ji bu ko défé mu leer dafa am yo xamanteni ni amumul balwa lay niru surtout jamono yo nga xamné dugg ci diiné ji dafa ñi dugg ci diiné ji dafa bari surtout fin ki dundu yaron salam wara ay tanasa dukhuluna fi dinillahi afwaja te ñun ñepp par exemple fathu makka yéfer yi dugg yépp fenn lañ jëlou lañ ki wul ke ni ñom dañ leen yeen abu sufyan ak sa gaay ye acca sambu di leen set moto ak tamit amna wuté lool benn amna wuté tamit ci ki nga xamné dafa yaa ki ñu tuddu yëkëti neew bu japp ci jaag gi yow bu neew bi bañ ki ko mais lolou tamit amna ñu lay sangu mais inshallah li gina deugal moy ne lolou du waral tangay lolou tamit du waral tangay ci gattal yoyu nonu moy yi nga xamne ñoy waral tangay kon muna wayin kuntum junuban kon moy bu ne ben ci yi ñu wax ni pa yi nga xamne wi way yi ñu yuté ku nekk ça dépend ku nekk ak yow lo japp ku japp ne farata la ku lolou la ko kon non da koy wara ak tamit fatto nako aljuma mais aljuma wala aljuma tamit dafa am ño xamne dañ ne farata la ghuslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim yaron rasul sallam dana julli non sangu aljuma juru aljuma dafa war ci kep ko xamne gentuna lool mo tax zahiri yey mom nekku ñu fi sax di waxaka pla di ki wëge farata la comme kan ak yawmul juma la wax waxul salatul juma ki julli ye ko julli ju wala ci yeb boy majeur rek muy farata ci yaw nga sangu ndax jour pour jour bi la mais amana li jumbur wax inshallah nak mo gina deugal ndax yaron salam dane man ihtasala yawmal jumaati fa biha wa ni'mal waman tawadda non man tawadda yawmal jumaati فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل يوم يجزو الجمعة كيف كو خامني من اغتسل كو من توضا كو جا يوم الجمعة بيسو الجمعة فبها ونعمة كوكو لي مو ديف باخ اسكو لي مو ديف واي ومن اغتسل ماي كو سانغو نا فالغسل نوم تدوس سانغو افضل نا تانغاي افضل موغل ak hadith ya aisha radhiyallahu anha bim newon nimni kana nasu ummala anfusih nimni dañu nekkon ño xamne ño do liggeel seen bop nak après xam nga bi l'islam gi ni am doole ni ba commencé ki moy ni nit ni dañu commencé am alal bo xasse commencé ni tem nga am ay jam yu lay defal yoy mais jamono joju dañu ñom ñoo do liggeel seen bop seen tol yi ak seen yoy ni nek ci marché bi ni nek ci tol yi mu ne buñ doon nak buñu mësona bu aaju mësona jot dañ doon ñew noon joge buñ déggé nodd gi joge ñi joge seen tol yi ñu joge ñu ñew noon duñ jona sangu xamna xam nga liggéey bo liggéey da ngay ñak non après bo dajalek fu tang moy né day am genre odeur bo xamna day day nakare respirer légui yaron nabi sallam nak ñelen légui nak ci kaw lolu mu ne len won pour ñuy sang lolu day wone né kon lolu taxon voilà mo tax amana lolu mo gëna deugal mais képp ko xamna japp nga né lélé mom farata la moy né kon koku day bokku me fini way kontum junuban fattaharu kon moy yoy yep kum ci dal ci nit ñi legi nak mo dess jigen ni ñom pour sangu moy ne ñom buñu gisé sen règle yi bam jeex il faut ñu sangu voilà comme li alcorane wax ne nan la waxati fa idha tataharna فآتوهن من حيث أمركم الله موي داني سي كاو ابا لول بوญو بو سين سخناي كي وي نيكي بيريود ديك بولين لا بوญو سيتي بو موي بو ريغ بي داغي بو نيهي لغي نا بوญو سانغو ابر نا كي بو بن مانيسي نيوم مي با اما le lolu ni ñew ci karam après côté team bi inshallah wala bay li ñew legu bu nox amul nak waji mom est ce que femme bi man na team mu doora man seuk mom même bu dé après lolu inshallah war nañ ko gis amna bi di ñew legi ñu tuddati kon yoy ci gattal moy waral sangu set al ghuslu yo rusul janabati mona kon fatahharu ne gis waxo moy ne gis nga ni mu poser fatahharu moy ne kon sangu bi il faut mu nek sangu bo xamne ndox mi tamit day laal fi lool motax ñew rek xep dem après ñu gis neew sey toyul moy defo fi dara voilà légi kon légui nak xam nga fi ni léraw néwul li moy wone né li nak moy al ijza moy façon bi nga xamné boko défé rek do moy bo ñëwul ubi sax ñen koy wax wala ñu voilà bo amon janaba ni ngi ki yene duggu ubi ko muy ki ba sa lepp toy waxon nañ sangu raxas li gina deugar moy li jumbur wax moy né ajoul bo bu lepp toyé yaw bo la nexé nga guin sa janaba nawma jalluma mudé hanafiya rahmatullah alayhi soxlawul sax nga yéné mo gennal fi ñu xëpp la panum ndox ben nak ay gaay doon xawma lan nga raw mo rek nga am janaba ñu xëpp la ci fekk sa lepp toy yaw bo la nexé sa janaba yaw wacc na la légui kon fattaharu Yes, it'd be gone on. Voilà, ndax sangu set bi. Voilà, bi ni fokk na waxon nañ ko bi ba sax. Mais après ni Yunus alayhi salam don sangu set. Moy ni xam nga waxon na la hadith Jubair ibn Mut'im bi radiyallahu anhu. Neena tadhakarna al-ghusl min al-janabatayn li rasulillah. Dañu boy bañu nekki Yunus alayhi salam. Nek mom bi ni nan ni lañuy sango ñom ni dañuy sango bu ñame janaba ni lañuy sango yene faasam la ah man be buma dalé damay sorti ci sama bokku ñetti salat hasayat ñetti ki lay def après ma sorti ndox li dess sama lolu moy al ijza moy li nga xamne boko defé yow sa sangu matna mom nga fekkone geejgi nga plonger ci ñoyem wala bu dé ci ngiwé mam malik bo duggé da fexé ci mais tamit moy ay jumbax yé yoy il faut tamit ndox mu duggu voilà moy parti wara toy yépp sa yaram bi yépp da wara toy ndax ghusl min al janaba li ci am li nga xamné mom lañ ci soxla moy tamimul badani moy matal yaram bi lepp mu mat seuk ndox mi laj lal fep lolou lañ ci laj lolou la boko defé def nga ko boko deful nak moy defo voilà lolou moy lolou rek moy xam nga yele dañ nan la faratal moy raxas fi be fi japp bi mom moy tamimul badani minal ma après mu res ko am sikki moy tahlil moy il faut tamit bogo mom budé sang mom moy da ngay dugal ndox mi ci biir ak sa karaw yi tamit da ngay ki pour ndox mi dugg ci biir sa nopp yeek yeb lolou moy bi nga xamantene ni moy al ijza ku ko def sangu faratam ki na motax tamit leg leg yag na sax luna deug gaay nan bobu way c'était lolou ak yag sax est ce dans les 90 yi ngay nana a sangu sen mom bo demé dugg ci geej gi rek yebuy ala deug ci geej gi rek moy c'est vrai que li ñu wax deug la mo toye lepp wat ki we soobu ci biir legge nak day ngay yi bayyi wala xel tamit li maliki wax li ngir bi wax boko defé dal epp ki moy jeexna lolu après nak ni ñew inshallah bu ñu wax bu mat bi bi nga xamne non lay nabi sallallahu alayhi wasallam doon ki wi dem ñew ci hadithu ya aisha ya maymuna radiyallahu ta'ala anhuma que est ce que legui buma sambo set ba bare dama wara japp wala jaw am no yom dañuy sambo set ba bare japp yaron nabi sallallahu alayhi wasallam doon ko won def moy sambo set ba bare japp sambo set ba bare japp moy ba nga paré sambo set da nga def lenn luy waral japp japp gut luy waral japp moy lo xamné day togn japp bo ba nak da ngay voilà tanak yoyu comme boudé ñi nga xamné japp nañ lal awra bokku na ci li togn japp moy né kon bu boba ki sambo set warna xam mom bu bañé jappat naka lay def pour buy lal awra est ce day bayyi ba boudé dafa japp ba paré door lal awra wala sambo set ba paré ki wa lool day wone né mom mo togn jappam kon day jappat mais budul loolu bu sambo set ba paré jarul muy ndax sambo set moy alu moy bigina mat japp dafa duggal ci bir na dafa am moy yi nane ay mas'alatul indiraj ay dafa am lo xamne bo defé bu mag bi bu ndaw baangi ci bir mais bu re bu ndaw bi ngayem lolu mom dindi wuko legi nak lolu mom kon mom lañu wara gis bi ñew inshallah avant ñuy dugg ci ak cause yi nga xamne ñoy waral tim cause yi waral tim ak est-ce que après buñ duggé ci tim moy tim légui est-ce que tim pour japp rek la wala est-ce que nit man na am janaba ba paré di tim am nga janaba mo gina for wala yow xam nga né ndox amu fi est-ce que bu boba dañ nan la yow nak kon sa femme bi do fi sey ak moma ndox après tém do ki du ngén am ndox est ce yoy man na nek am diit kon lolu xamna inshallah wi li ñew ñu agalu kon bi di ñew dañuy gis ñapp ki sangu seen bi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soit ñu jël hadith yaay maymuna bi rek wala ñu boole ko hadith yaay aisha radhiyallahu ta'ala an huma wa ardaahuma وجعل علي الفردوس مسكنهما ومثواهما كون خمنا ني يم فوف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين